إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديالو سيوات شي توفيق برام بي عز وجل شي سنو درس توحيد بني عمل سبقو جوت شي سنو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة. مملني سنو بندي بي ويسو نيجي لدون باي لوخل li nga xamanteni ni mom la tawhid di tekki ndax baxna lol ñukoy bamtu diko nafarat ndax dañuy wax ñune lepp lo xamanteni ni ñi ngi koy bamtu rek bu yagge mu sax mu melni kon gisoon nga ni tawhid moy ak yi nga xamni jagle yi nga xamni sunu borom tabaaraku wa ta'ala def ci wet manam bokk ko kenn gisoon nañ ni ñetti buntu la yu mag benn bi di buntu ba nga xamni ma nga aju ci momeli borom bi tabaaraku wa ta'ala ak ay jëfam manam mbir yi nga xamni yalla rek moko mom te yalla rek mokoy def keneen du ko def jam momuko mindeef momuko jam manuko mindef manuko ñaaral ba moy li nga xamni mom moy buntu bi aju ci mbollem xetu mbir yi nga xamni dañ koy jamo yalla te baat bobu dafa firi bopam jamu yalla kon keneen bokku ci yalla lañ ko wara defal benen bi moy buntu bi nga xamni dafa aju ci turi borom bi tabaaraku wa ta'ala ak ay melokanam kon buñ ne turu borom bi tabaaraku wa ta'ala ak ay melokanam lolu jam amu ca wal jagle borom bi tabaaraku wa ta'ala lolé lepp nak sunu borom tabaaraku wa ta'ala tank ko ci aya rabbus samawati wal ardi wama baynahuma gis nga ko lolu moy buntu bu ñëk bi borom asaman ak suuf ak li nekk ci digënté bi manam momelu borom bi tabaaraku wa ta'ala mu tek ci mune fa'budhu wastabir li ibadatihi gis nga kon fa'budhu goge mom moy lan jamuko manam jamuko mom dong kon mbollem xetu jamu rek borom bi tabaaraku wa ta'ala la ñal ñettelu buntu ba mune hal ta'lamu lahu samiyya ndax xam nga sa borom am ndenda ndax xam nga sa borom am nuro walé kon gis nga fofu mu dakal bopam ku muy nurol mu dakal bopam ku mu bokal kon lolu aju ci buntu bi nga xamanteni ni mom moy lan mo aju ci touram yi nga xamanteni ni melokanam yi nga xamanteni ni mom kep moko jago bu ko defé xam nga ni ci sunu bind bi ñi ngi won ci buntu bi nga xamni borom téré bi daf ci doon woné né ndekete dal sunu borom bëggut ku ko bokalé waye gisoon nañ ni ñun ñëpp doomu adama yit mom mi ci bopam nga xamni mi ngi dekk ci bokale yalla mom ci bopam sax bëggut ku ko bokale waaw joxe won nañ ci ay misal yu bari bo amé sa dom mu reñiyé sa sante jël santu bayyi jambour nga am sa soxna gis nga mu wacc la fi dem dila bok ak benen goor mais misal yi dal misal yi bari na lol mango lolu motax wax deug yalla doomu adama yemena doomu adama dal yemena yow xolal lo xamni yow beggoko lako def nga koy def yalla ko mais ci ban pretexte nga meuna jafandu ba bokale yalla ban pretexte sa salaire tay buñ lené won dañ koy bolé kenen dañ la koy bolé kenen xolal ñi ngi marché fi chaque jour ñu marché ndax lan pour revendiquer suñu ak yi ñu mom parce que bëggu ñoko bokk ak ñeneen neneñ pétrole bi nekk ci réew mi gaz bi ci néew mi ñoo ko moom kon waruñu ko bokk ak keneen ku fi bokkul ainsi de suite ainsi de suite. Lan moo tax nag ñuy bokkaale yàlla? Lan moo tax ñuy wutal yàlla ndend ci ay moomeelam ak ay jagleem? Yéen a ngi koy dégg ci dëkk bi, ci dëkk bi ngeen dëkk, ah ci dëkk bi ngeen dëkk. Ñu naan borom jaam yi, di ko wax nit naan ko diw borom jaam yi, mais pourquoi? Lu tax? Lu tax? Fan lañ ko teg? Xam nga lii mooy bokkaale te mooy bàkkaar bi gën a rëy, parce que bokkaale boobu dafa dugg ci buntu bu njëkk bi. Am na yeneen xeetu bokkaale yoo xam ne day dugg ci ñaareelu buntu bi. Ñu ngi fiy ñaan ku dul yàlla, di xetteliku, di dimbandiku ci ku dul yàlla, di jébbalul ku dul yàlla, di wàkkilul ku dul yàlla. Gis nga ko, buntu yi nga xam ni buntu tawhid la yépp indi nañ ci fa bokkaale, fatt ko fa. Te bokkaale kat zulmun azim mooy bàkkaar bi gën a rëy. Xam nga li moo jar a xeex? Waaye toog fii di sonal nopp nit ñi, génnee ay drapeau naan waa lii mooy drapeau góor jigéen yi, bii mooy bële bi, bële bi lii lay signifié. Jàngal leen nit ñi tawhid. Imam yi, dellu leen ci jàkka ya, ngeen ubbi téere yi, téere tawhid ngeen jàngal ko nit ñi. Nit ñi feebaru ngëm yàlla lañ am. Nit ñi amuñu ay feebaru góor jigéen ak feebaru leneen. Góor jigéen lu ñu importé la mu fiy dugg. Nit ñi feebaru ngëm yàlla lañ am. Ñi nekk ci gëm a dig yàlla, ñi nekk ci caaxaan sax xam nañ ni feebaru ngëm yàlla lañ am. Seet leen ki leen digoon kub bi, ki leen digoon kub bi yéen waa Sénégal, ne da leen koy indil ba mu lajjee ndax la mu waxoon xam na ni mënu ko, ba mu lajjee lu mu leen wax gëm leen yàlla. Loolu mooy tekki, mooy feebaru ngëm yàlla lañ am. On n'a pas de problème d'homosexualité, problème tawhid lañ am. Problème li yàlla moom ñu koy jox ay nit. Mais xool leen barki dee moo njaay ay ñi taxaw fii, ñi naan may indi kub bi, ñi naan may dóol argeli, ñi naan may def lii, may def lii. Mais loolu bokkaale la. Ana imam yi fuñ nekkoon? Léegi ngay dem di xeexal ay franc-maçon yoo xam ni xamoo fuñ nekk, ay homosexuel yoo xam ni xamoo fuñ nekk, ñooñu ay lobby lañ. Bokkaale kat yaa ngi nii, fees fi dell. Seetal rajo yi, rajo bu nekk am na njabarkatam, am na voyance en directam. Ana imam yi, ñii ñoo yàq pas-pasu sénégalais, ñii ñoo yàq seen xol, ñii ñoo yàq seen ngëm. Di leen bokkaaleloo yàlla, di leen rendiloo pour jinne yi, di leen rendiloo ay sacrifice, rendi ay gileem, rendi ay nag bu ñuul, rendi ay nag bu weex. Ana imam yi, xaalis bi ngeen di jël di ko dépensé, naan da ngeen di def ay kolokok, da ngeen di xeex góor jigéen ak, jëndee leen ko ay téere tawhid, ngeen toog seen jàkka yi, ngeen jàngal nit ñi tawhid, ngeen yar jaamu yàlla yi ci tawhid. Lii mooy liñ leen sant, lii la yonante bi nekkoon. Yonante bi dafa daan nekk di créer ay association xeex góor jigéen, ay mbootaayu xeex góor jigéen, ay xoolal ay imam yuy casse courant, ñu naan imamu courant yi. Xoolal courant, courant am na ñu koy kaasal. Aqu yàlla kan moo koy kaasal? Tawhid amut ko ko kaasal. Aqu yàlla, tawhid mooy aqu yàlla, li yàlla moom ñu koy jël di ko salfaañe, di ko jalgati. Ku koy kaas? Ana imam yi, drapeau góor gi lu sunu yoon ci drapeau góor jigéen. Jàngal leen nit ñi diine yàlla, jàngal leen nit ñi liy defar seen ngëm. Awalu ma yajibu ala al mukallafi tasxiixu imanihi. Loolu ana fuñ koy jàngalee? Loolu du ngeen ko tojal nit ñi, leeral leen leen ko, ñu xam lii la muy tekki. Waa wax ji li mu ëmb, tasxiixul iman mooy lan? Wéral ngëm mooy lan? Li njëkk li war muskallaf mooy mu wéral ngëm. Ma ngi ca laxdar yu ci mazhabu imam Malik, téere bi ngay njëkk a jàng ba pare ngëm yi yàqu. Kon kay loolu mooy téere bi, bañ juddoo fekk ko fi di ko jàng ba léegi kenn déggu fi téere bi, ndax ngëm yaa ngi yàqu. Ngëm yaa ngi yàqu. Kon loolu yàmma bàyyi xel. Kon buntu tawxid boobee ca la yonante yi doong wote, ca lañ nekkoon. Loolu moo tax aaya ba ñu nekkoon te Issa ibnu Maryama doon wax borom bi tabaraka wa taala naan ko ñeelu ma may wax loo xam ni aw ma ci aq ma ngoog. Issa ne ko su ma ko waxee yow xam nga ma ngoog, ndax kat xam nga li nekk ci man te xawma li nekk ci yow ndax yow yaay lan allamul ghuyub setal loolu innaka anta allamul ghuyub yow yaay xama koon bi ki nga xamanteni dañoo di xam allam dañoo di xam mangok da nga nekk koo xamanteni yaa xam lépp li feeñ ak li nëbbu al ghuyub mbir yi nga xam ni daa faddu xoolal fi ñaata nit ñoo ko xëccoog yàlla fii ñaata nit ñooy continuer di ko xëccoog yàlla ñii di ko tuddee voyance ñii di ko tuddee seet ñii di ko tuddee listixaar di jéem a naxaate pour mu am kolooru diina yooyu yépp gisaane la buxaaba la gisaane la buxaaba la yonant nee na ku ca dem soo jullee ñeen fukki guddi yàlla du ko nangu ku gëm lañu wax weddi nga li ñu wàccee ci yonant bi ana imaam yi ci hadis yi ñoom ñi ngi dégg ñiy wax li ñi nekk fi naan dañuy prédire ñi ngi koy dégg waa duñ jóg nag faj loolu duñ jóg fa ngay xeex ak ennemi boo xam ni séenoo ko fenn wallahul mustaan bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu aafiya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.